کې وې ير ډېر برکات نازل شو چې یو یو عملو کې کنا تل رب العزت په حکم باندې داغه په امر باندې نغې کې څومره برکات دي او دا مثالونه د دنیا کې ها چې کله ابراهيم عليه السلام خپل ملک پرې خود بابل او وی چې انی ذاهب الی ربی سیهدین انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم زلالما هجرت کوما دا خلق پریزما دا ملک پریزم دا ملعون ملک پریزما او زما نور پسې راشی چې ووهبنا لو اسحاق او یعقوب ما ولالت داسې مرګرو کاته ما ولالت داسې خلق چې هغه پیغمبرانو اسحاق علیہ السلام زیو پیغمبرو یعقوب علیہ السلام نو سه او دا نبی چې سمر راغلی دي کنه سمر برکات چې کله هغه دا قربانی وکړه چې کفر پرې خود او کفر ملک پرې خود که خپلو که پردی و غیر ټول د الله د رضا د پاره پرې خود نو الله پیدا غیرت وکاو چې زما د رضا سے خلق وګورم چې دنیا کې بوم بل څوک نه بیا بس دنیا کې بل څوک نه ستا اولاد وای یا بنی اسرائیلی یا بنی اسماعیل بس ادا دا او ځو ځامنو کنه سمره برکت پیدا شدا دی وجینا چاغوی چې انی ذاهب الی ربی انی مهاجر نو کله چې سورۃ کافرون کې هجرت بیان شو نو سورۃ النصر کې وی چې برکات رالو برکات سدی مدد راغې فتح رالا خلق دین تراغې اسلام تراغې ډلی ډلی لخرې لخرې دا لک برکت ته انبیاء خدای الله نه دغه غوښتا چې نصر من الله او فتح قریب چې الله مدد راشي فتح راشي نو مکه معظمه فتح شوه نبی علیہ السلام راغې تقریبا سدلسو درو کسانو سره او دمکی معظمین چاپیرا سوک پا یولار سوک پا بللار او بس مکی والا پوشو چی دمون خیر نشتا دمون خیر نشتا نو سوک خدا سوی چی بس اوپا کی چیمان راولو یا دا بل پلاس باندی یا پا پل راولو سوک دا سوی چی اغیو تختی دا اړو کله پرې خوړو او ټول داسې و چې بس ناستو ناستو غږ نه شو کولی ډېر پکې داسې و او راګیر کړو نبی علیہ السلام ورته اعلان کړي چې تاسو زما په حق کې سخیال لې کیف راي تم زما په حق کې مسخيال دي ناري وي چې خيرن اخن كريم ابن اخن كريم زمون خو پتا استا په حق کې ډير خيسته خيال واو زکه چې تم زمون غروري عزت مند او ته دا غچازي چې هغه زمون غرورو عزت مند اخن كريم ابن اخن كريم او تا مون خو پیجنو مون خو تا پیجنو چستا پشانت انسان پا دی دنیا کی نشت دے ستا پشانت اخلاقی پا دی دنیا کی نشت دے چتا مون سرا پا دی کفر او پا شرک کے سمر وقت تیر کو اسمر دا صبرت امونگا سن دی کلی مون پا والو باندی لنده کلی مون پا بدو ردو باندی او پا شاعر او پا ساحر او پا مجنون باندی دا هم عرص دا طویلی دی خو بس مونگا نوی پوشی وی نبی علیہ السلام ورطوی چی تاسو ٹول چی ناسی ہے زما غلامان یہ ولی چی داسی پا زور باندی او دے فتح شی کنا مکا پا زور فتح شوی وا نو اگا خلق ٹول بیاوین دے غلامانی لکا بنو قریزا سی قتل کړل انور وینځه غلامان کړل ټول رال رضا سمره عرب چې د فتح مکه پرد باندې یو کنه کافران مشرکان کار سمرو نارینا و زنانا و معشومان اگر طول پیغمبر وینزی غلامان شو نبی علیہ السلام ویچی انتم طلقاء اللہ ماذا اللہ در ازاد پار ازاد کرے بس نغی طبیعت طلقاء بویلی شکا اگی پا دیس خپنو اگی خبر معلوم اکڑا کنا چکا دکا آخر اتکالو شو چه تر دا وقت نبی علیہ السلام سمرا زیونا فتح کلا سمرا غلامان اوین زیرالو نغی تا بتاو لگی دا چه منگوم دا غسیو بس که نو ماف کئی نو بس لکه دا گڑو بیزو با مروان کی مدینه تا او بس حالتا که برا لسواره او گوری ایوبا پکی دا غوین زی غلامان بیو خو نبی علیہ السلام ویچنا تاسو دا اللہ دا رضا دا پار آزاد یه نو یو خبر داوا چی پاگی که دیرو خلق اسلام قبول کو دویم خبر داوا چی اگی پا تمو چی وری گا دی خوراگی منگی خوراگیر کلو خو دی حرم تا یو ذل دی یمن نوم ابرها راغلیو نو اگا خو اللہ پری نکو دخ پل حرم تا و دا حرم نه بار بار التا کی تباہ و برباد کن کانی پیو ورول عذاب و لور کن وریگا چی دی سرس چل کی خواه نو کل چی دی لڑا بیت اللہ تاو توافونه اکللو دا بیت اللہ خپل چی کم دستورو کم طریقه و نواغه اکلن ایسو نشو نو دیو چی رشیا دا رشیا حق پیغمبر ده نو په دغه وجه ډیرو ایمان راوړه نو قران چې دا ډلی ډلی یادی دا دغه وجه وه ها دغه هم پکې دا چې د یمن نه خلق رالو ډلی ډلی رالی او په خپل خوخه باندې ایمان راوړو اذا جاء نصر الله والفتح الله کلا چراغ مدد الله او کلا چراغ لا فتح مکیم ورایت الناس او خلق دی لذکنا الناس یو کا مکی والو کا عربو او کنور یمن والو نو دی لذو چې داخلي دل بعد الله په دین کې په اسلام کې افواجن ډلی ډلی یو یو نه ډلی ډلی رالفه ډیر پاک شریعت سره الله ذا ذری برکات ذکر کړل نصر د الله فتح او رأیت الناس مخلوق راغ اسلام تا دادا اللہ دیر لوئے نعمتو او احسانو نو پیغمبر توی چیزی شکریہ با دا کہ دادی شکریہ با دا کہ پلا تم نن تستکسر او دا باوی چی اللہ ما اس ندی کلی دا خوار ستاو کلو ما خو اس ندی کلی دا باوی وما رمیت از رمیتا اصول د توحید داری خواه او اصول د موحدین داری چکه یو بنده ارسوم را دیر کارو که شک نشتره پا دیکی فلیکن دی وزان تا نسبت نکی فلا تو ذکو انفسکم تا دخ پل زان صفائی دا او اللہ منع کلی دا چی زان مپا کوئی ما تا معلوم یه هو آلو بکم ما تا معلوم نو پیغمبر تا موی فسبح تسبیح وایا اول مقام د تسبیح دیم اکمو لا اعبدو ما تعبدو لا ولا انا عابدو ما عبدتم نا نا چری ام نشی که دی دغا عبادتو توبہ استاسو پشانتی عملو استاسو پشانتی عبادتو توعاتو چری ام نکو ما فسبح دارم بے مقام د تسبیح دی پا دین کی کنخا سمانا الله پاک غنل الله سره بل څوک نشری کول د الله سره د بل چا عبادت نکول خالص دا عبادت چې فعبد الله مخلص له الدين در تسبیح مقام نو د الله پاکي بیان کا الله منزه او مقدس او غنا بحمد ربک پاک صفاتونو د کمال در افستا سره چ هغه د شان سره لایق دی او دا صفات تولوهیت تیم چې هغه حاجت روا دی، هغه کار ساز دی، هغه مالک د نفع او د نقصان دی، هغه ناصر دی، هغه مددگار دی. بحمد ربک، هغه الحی القیوم دی، او هغه الملک القدوس دی. بحمد ربک، دا صفتونه د کمال دی. نو په دې باندې با د الله تسبیح وای. ها واستغفره، ادا دریم نمبر دی. ها دې ټول نرستو کو، ځکه دې پارس کی لګي کنه. ها دې پارس کی لګي ک تسبیح ک نو استغفار ور سره دی، ک حمد ک نو استغفار ور سره دی، چهار عبادت کئن واستغفرهم دا بور سری. ولی دا دا عاجزه علامه دا، دا دا عاجزه دلیل لی، او دا اللہ تا دا محتاجه دلیل لی. چه سمر دا انبیاء پا دعا گانو که لفظ دا ظلم راغل دی، دا غی دا مطلب دی چه اللہ محتاجه یو، اللہ سنشتا مونگ سرا، خلق بارس چوی خمونگ سرا سنشتا، مونگو پارسو کی تا تا محتاج ایون. یو دادے دو امدادا چی سنگا تسبیح عبادت تے، سنگا حمد عبادت تے، دقا سے استغفارم عبادت تے. عبادت بنکے نوکا پیغمبر دے ہو غوی چی استغفر اللہ استغفر اللہ، نو تبا تپوس کے چیرہ دن گناہ شوے دے کدے استغفر اللہ ہوئی تبور ہوتا لویلی علیمان باو. بس چه اللہ چاہتا ہدایت نکی سم خبر رکھا نو آغا تنشی کہہ دے، اگر که آغا فخر کئی چیز ما پشان مولا پدی وقت کی نشتا دے کئی نو جوڑ فلی عرفا ایلین آرا سورا دی شکن خوا. او دا آغا دا حالو چه دے شاعت نو آوڑی دا نو دا سی جماعت تلاڑو چا بیا پات کې دې کله شي، دا خو یو شاعت ته چې دې کې وستا عزتي دې کې وته غلام نه. عجبل جماعت تواولې دینو غلام به خدای بندا دې تفکر وکا چې شاعت کې ازادي ده، شاعت کې حریت ته ا دې نور ټول جماعتونو کې غلامی ده، غلامی ده. نو زمونږ دې شاعت علما او ډېر لوی لوی علما او پچ کله شاعت نواولې دنو غلامان شو. ولی دا څه جماعت سره یو ځای شي دا نظریه دا وا چې انبیاء معصوم ندي، صحابه کرام معفو ندي. هغه بیا په قران کې دا ریسرچ کاو، هغه آیاتونه مې کاتو چاگی که ده پیغمبران ده پاردار آغلیو چی ربینی ظلمت نفسیم گورو یاد را ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گورو یاد ظالم آتا ندویلی یا خدای تولا. خو حضرت شیخ باوی کنا چا علم پی شاعت که ده داو چې شاعت کې نو تبالي کا په لښنه پنساری به بیا بناستیو پیاله به سورې کې پنساری به اله خو به شاعت کې دي نګوراغي علما او خو چې به شاعت کې وخا شک پکې نشته دي چې کومه منازري کړی دي کوم باسونه کړی دي هغه یو زمونږ کلی کې تقریر کو سن 61 62 کې چې مونږ پاڑو خواسنن داری لطلیو نمخ کے شیخ تقریرو کو اور پسی تفہیم والا اوغاق کے نوجوان ادا سے لگی آو منگتا نور ندی یاد خدور رات یاد دی چویوی چکو مناظرہ کوئے نمونگ سربا کوئے شیخ القرآن اوغاق پوری کولی چے شاگردان نورا رسید لی او مونگ رو رسیدو مونگ دا اغا روحانی زامنیو اغا تا با مناظرین نم ناخلے مونگ سر بکوئے مونگ سر او دارو اچھے کل دے شاعت نو آوڑی دو نبی آغا علمو اس نو دا وجه دا ده کنه چې هغې کې خو غلامي ده تو بیا مجبور یې تو بیا دغه سوچ او فکر کوي چې جماعت پہ خوشحالی کی کنا نگو رغی و قرآن کی بھی آغایاتو نکاتو چاگئی کی با انبیاء و تنسبت دا ظلم شویو نو بے بے گور دانی دی وسو تاسو ایچی معصوم دی طیبان دا فیغا علم دی سشو تا خوبا نور خلقو تا چل خوو چی دا ظلم مانا دانا دا او ظلم یو اغد چی انبیاء پا خپل زان تاوی او بل اغد چی اللہ رب العزت تو تاوی تا دور پرخ نشی کولی دا خود دعا آداب دی نا غرصتی نیر شو خوا پتا نلگی چه زلکی لوی را غلی و اللہ تا پتا دا خوا چه زلکی لوی را غلی و خوی بزکا چه منگ با داغی کمی خبر چرتباز تقریرون آوری دلی دی ندا دخپل زان لوی پا گڑی را و اولا رب العزتوی و استغفر لوی با نکے استغفار عبادت تی رسنگ چه نور عبادت تینو دام عبادت تینو تبسوئی چه گناہ تینو شویو نا بخن وارا دا اللہ نا و حدیث کی راضی چه نبی علیہ السلام ویلیو زب یورز کی کل کل سلزل استغفار کوم چه بوج را باندی راشی بوجو دا دی دعوت توجینا از خلق دا دی مخالفتنو او اعتراضنو پوج باندی داغی مقابلہ کی ادری شکریہ ذکر کری انہو کان توابا یقیناً اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان برکات ذکر شو سورت نصر کے